En dan krijgt u nog de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Robert Vriesen. De files van de avondspits die lossen nu snel op. 166 kilometer staat er nog in het land. Kapotte vrachtwagen op de A10 Noord bij Landsmeer op de buitenring. 20 minuten vertraging daar, want de rechte rijstrook is dicht. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Grijzoord. 10 kilometer file daar met een uur vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. En helemaal dicht is nog de A76 vanuit Brussel naar Geleen bij knooppunt Kerensheide na een ongeluk met een vrachtwagen. Wil je richting Geleen? Pak dan eerst de A2 richting Maastricht tot aan de afrit Elslo. Dat is afrit 49. Dan kan je daar keren. NPO Radio 1. EO. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Ooit ging een stemming over het referendum in de Eerste Kamer de geschiedenis in als de nacht van Wiegel. Hans Wiegel stemde als enige senator van de VVD tegen de grondwetswijziging en zorgde er toen dus voor dat het bindend correctief referendum er niet kwam. Niemand verwachtte dat Wiegel zo ver zou gaan. Een opmerkelijke wederopstanding of de laatste stuiptrekking van een fenomeen. Het werd in elk geval de nacht van Wiegel. Dat was 1999. Hoe anders verliep de stemming vanmiddag? Met grote meerderheid stemde de Eerste Kamer voor het bindend correctief referendum. En dat zou er nu dus zomaar eens echt kunnen komen. Moeten we daar blij mee zijn of niet? Dat hoort u over een kwartier. Maar eerst gaan we naar Israël. Te midden van het oorlogsgeweld proberen sommigen, Israëliërs en Palestijnen, juist met elkaar in gesprek te laten gaan. Vanuit de voormalige christelijke kibbutz Nezamin in Noord-Israël werkt de Nederlandse Maaike Hoffer stug door aan de dialogen die zij opgezet heeft tussen bijvoorbeeld vrouwen en religieuze leiders. Mevrouw Hoffer, goedenavond. Hoe is de situatie bij u vandaag? Ja, het wordt met het uur eigenlijk iets spannender. Heel dicht bij de grens met Libanon, 15 kilometer. Het is nu rustig, maar vanmiddag waren er veel in de verte bommen te horen. We zijn gewaarschuwd en gezegd dat we zo dicht mogelijk bij shelters moeten slapen. Dus dat hebben we nu voorbereid, dat we in de schuilkelder kunnen slapen. Dus zo is de situatie. Oké, nou fijn dat we... Rustig, maar afwachtend op wat er allemaal wel niet kan gaan komen. En dat kan erg zijn. Ja, en hoe bent u daaronder? Ja, soms lastig. Maar we houden hoop dat het toch mee gaat vallen. En dat het, als het niet meevalt, dat het dan kort duurt. Ja. Goed, fijn dat we u mogen spreken. Waarom probeert een Nederlandse vrouw in Israël bevolkingsgroepen met elkaar in gesprek te laten gaan? Waar is dat voor u begonnen eigenlijk? Voor mijzelf is dat eigenlijk het zaadje is lang geleden geplant. Toen mijn ouders vrijwilliger waren hier in Nezamin. Dus ik heb hier als kind gewoond. Daarna Hebreeuws en Arabisch gestudeerd. Veel in het Midden-Oosten rondgereisd, gewerkt, gewoond. Toen met de Nederlandse stichting in aanraking gekomen, die stichting KOM, die dialoog seminars voor Israëli's en Palestijnen organiseert. En altijd met Nezamin in contact gebleven. En omdat er hier ook een dialoogcentrum is. En daar vorig jaar een vacature vrij kwam als dialoogcoördinator. Vond ik het heel logisch om daarop te solliciteren. En zodoende zit ik hier sinds een jaar. En hoe gaat dat tot nu toe? Heeft u succes gehad met die dialogen? Zo, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, het is niet te meten of je succes hebt of niet. En wat ik zie aan deelnemers, wat ik hoor van deelnemers, wat ik lees in feedback en hoor in reacties, is dat het perspectief van mensen verbreedt. En mensen, er is heel veel onwetendheid en angst naar de verschillende groepen toe. Niet alleen binnen Israël, ook binnen Israël, maar ook natuurlijk tussen Israëli's en Palestijnen uit de Westbank en Gaza. En als je elkaar met elkaar in contact komt en langer praat, leert kennen en ook echt over moeilijke onderwerpen kan praten, de issues die er echt toe doen bij mensen, dan geeft dat een humaan gezicht aan de ander. Die hoeft dan niet meer een stereotype en een beeld en een vijand te zijn. Maar misschien wel iemand net als jij die ook pijn heeft en angst en emoties. En uiteindelijk gewoon het liefst voor zijn gezin, voor zijn kinderen, voor een veilige toekomst wil hebben. En daar, dat kunnen mensen wel inzien, dat je dat, dat iedereen dat wil eigenlijk. Ja. U noemt al die organisatie waar u voor werkt, Communication Middle East, die bestaat al lang, al 40 jaar. Ik kan me voorstellen dat de oorlog van de afgelopen dagen zijn weerslag heeft op die gesprekken. Merkt u dat Joden, moslims, Palestijnen nog trek in hebben om met elkaar te spreken in deze situatie? Dat is wel verschillend. Een kleine correctie eerst. Ik doe nog vrijwilligerswerk voor Stichting KOM. Okay. En mijn echte werk is nu fulltime als dialoogcoördinator in Nesamim. In het dialoogcentrum. Dus daarom woon ik ook hier. Sommigen vinden het lastig. Maar er zijn ook vaak groepen die al langer bij elkaar zijn. Bijvoorbeeld inderdaad wat er gezegd werd van religieuze leiders, maar ook een vrouwengroep waar ik bij betrokken ben. Die zijn juist nu, juist in deze moeilijke tijd, hoe moeilijk het ook is, wel echt bereid en koppig eigenlijk om elkaar te blijven ontmoeten. Als het niet live kan, wat nu niet kan, dan via Zoom. Toevallig zat ik net vanmiddag in een Zoom met de religieuze leiders uit het noorden. Joden, moslims, christenen, meer van allerlei verschillende denominaties. En ook moslims, ook druzen, ook Palestijnse christenen, ook Joodse Israëli's. Allemaal delen ze de pijn en de verschrikking van wat er gebeurt nu. En hebben ze dierbaren verloren. Er was ook een druzscheich, er zijn twee druzensoldaten hier in het noorden aan de grens overleden in gevechten. En zij zullen misschien wel meer sympathiseren met de Palestijnse kant. Maar ook met de Israëlische kant. En uiteindelijk weet iedereen, we wonen hier met z'n allen en we moeten het hier met z'n allen rooien. En laat dit zo kort mogelijk, zo min mogelijk bloedig zijn. En zodat we daarna weer wel echt weer verder kunnen gaan. Ja. En die groepen die er nu bestaan, die blijven dat ook nu proberen. Ja, die vrouwengroep kwam dus vandaag bijeen, online dan, vanwege de veiligheid. Een van de geestelijke leiders waar u contact mee heeft, een imam uit de Israëlische stad Haifa, die schrijft een brief aan Hamas, waarin hij de organisatie vraagt om vrouwen en kinderen vrij te laten. Mooi initiatief natuurlijk. Gelooft u er ook in dat dat zin heeft, gezien de barbaarse daden die we de afgelopen dagen zien? Weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Ja, je hoopt het. Je hoopt het dat mensen inzien dat het totaal, dat het geweld überhaupt nutteloos is. En alleen maar meer geweld gaat oproepen. Maar je hoopt dat ze in ieder geval vrouwen en kinderen zullen vrijlaten. Dat ze dan misschien gaan onderhandelen, weet ik niet, over de mannelijke gevangenen. Het zijn wel het laat wel zien dat. Dat niet alles hier zwart-wit is. En dat ook moslims, imams, die Israëlische nationaliteit hebben, zich ook invoelen in wat er gebeurt. En het daar niet mee eens zijn. En dus hun steentje willen bijdragen in wat er misschien aan verandering kan plaatsvinden. Ja. Dan gaan we van uw verhaal gaan we naar de weerzinwekkende beelden die ons de afgelopen dagen tegemoet komen op social media. Er ging een video rond waarop kinderen te zien waren die vastgehouden werden in kooien. Hamas zou gegijzelde kinderen zo opsluiten, dat was de claim. Wat bleek, de video was 4 jaar oud. Ook beelden van raketaanvallen bleken al jaren oud. Kunnen gewone social media gebruikers nog feit van fictie onderscheiden? En wat doet dat met een conflict dat de hele wereld verdeelt? Ik ga erover praten met Jorik de Vries. Hij checkt online berichten voor de NOS. En Peter Olsthoorn, hij is journalist en onderzocht de invloed van nepnieuws en schreef daar ook over. Welkom beiden. Meneer de Vries, u zoekt voor de NOS uit wat waar is en wat niet van wat er circuleert op het internet. Krijgt u bij zo'n video van kinderen in kooien onmiddellijk ook vragen van collega's? Is dit waar? Bij dit specifieke voorbeeld niet, maar het is wel iets wat je meteen tegenkomt. Omdat ik voor mijn werk ook vaak actief de tijdlijn aan het lezen ben. En dit soort verhalen natuurlijk als een lopend vuurtje op het internet verspreiden. Dus het is wel meteen ter mijn attentie. Ja. In dit geval ben ik er niet meteen mee aan de slag gegaan. Maar kom ik later dus wel achter dat het inderdaad oud beeld was. Ja. Meneer Olsthoorn, heeft u de video ook gezien? En denkt u dan ook, is dit waar? Of weet u meteen, dit klopt niet? Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik pas als een officiële nieuwsorganisatie zoals BBC of NOS dit heeft bevestigd of ontkend dat dit juist is. Maar ik denk dat het in dit geval niet zo bar veel uitmaakt wat er aan verschrikkingen getoond wordt. Wat niet waar is, omdat de barbaarsheid, zoals u zelf al opmerkt, zo groot is aan beide kanten momenteel. Dat je hebt eigenlijk geen nepnieuws nodig om je verontwaardiging nog verder te voeden. Nu gaat er vandaag een video rond van een journalist die verslag doet van wat er gebeurt op de grens van Gaza en Israël. En ze zegt in die video iets schokkend. I'm talking to some of the soldiers and they say what they've witnessed as they've been walking through these different houses, babies, their heads cut off. That's what they said. Sommige soldaten zeggen dat ze baby's met afgehakte hoofden zien, zegt een verslaggever van de Israëlische nieuwszender I24, die een verslag doet vanuit een dorpje aan de grens. Meneer De Vries, dit is weer een verschrikkelijk bericht. Dit wordt breed gedeeld, ook door Nederlandse twitteraars. Dan is het uw werk om dus uit te zoeken of dit materiaal echt is of niet. Weet u het al in dit geval of dit klopt? In dit specifieke geval niet. Het is ook niet per se iets waar ik het gevoel bij heb dat ik het zou willen verifiëren, eerlijk gezegd. Ik sluit me ook bij het punt aan wat al genoemd is, dat er zoveel barbaars beeld al voorbij is gekomen. Wat voegt het toe om deze getuigenis nog te gaan verifiëren? Naast alles wat we al gezien hebben. Het is ook niet specifiek mijn werk om uit te zoeken of dat wel of niet waar is, in dit specifieke geval dan. Oké, dus in dit geval niet. Als het dan gaat om die video van baby's in dierenkooien, die dus gefactcheckt is, vindt u het in dat geval dan wel belangrijk? Het belang ligt bij het verzoek van mijn collega's. Oké, dus als u die vraag krijgt, dan komt u in actie. Zo simpel is het eigenlijk. Zo probeer ik daar wel in te bemiddelen. Want ik moet voor mezelf natuurlijk ook oppassen om niet te veel te kijken naar dit soort beelden, omdat het best wel iets met je kan doen. Dus ik probeer daar ook niet actief naar onderzoek naar te doen als daar niet naar wordt gevraagd. Meneer Oster, dit lijkt me toch wel helemaal verkeerd. Ik bedoel, je zit daar om nieuws te checken, dan moet je toch alles wat er voorbij komt toch zo snel mogelijk oppakken als NOS, wat BBC ook doet bijvoorbeeld. Dan moet je dat niet voorbij laten gaan. We zijn nu juist afhankelijk van officiële nieuwskanalen. Twitter noemde u al. Twitter is één groot open riool de afgelopen dagen. Dat is echt verschrikkelijk wat er allemaal passeert aan wat niet waar is. En dus zegt u, alle video's moeten door nieuwsmedia gecontroleerd worden, geverifieerd worden? Nou, niet alle, maar als iets miljoenen keren rondgaat, dan denk ik wel dat het aan een officiële nieuwsorganisatie is om te proberen, voor zover mogelijk, om dat te checken. En hoe verschrikkelijk ook, dat is ons werk als journalisten. Je moet niet je eigen gevoeligheid als maatstaf nemen, denk ik. Meneer De Vries, ik zie u knikken. Dat is in zekere zin natuurlijk wel waar. Maar ik spreek ook hier voor mezelf. En echt op basis van dit specifieke voorbeeld wat u genoemd hebt in de uitzending over baby's die dan onthoofd zouden zijn. Ja. Dat ik daar specifiek vandaag niet mee aan de slag ben geweest. Omdat u dat verzoek niet heeft gekregen en u zit hier inderdaad niet namens de NOS. Nee, precies. Ik spreek niet voor de NOS, denk ik. Meneer Olsson, u spreekt over het belang dat video's gecontroleerd worden door nieuwsmedia. Tegelijkertijd zei u net ook al bij het fragment van het is niet voor elk geval belangrijk dat het gecontroleerd wordt. Waarom niet? Nou, je moet kijken bij nepnieuws in het algemeen, dat zeg ik niet nu met Hamas en Israël, maar in het algemeen moet je kijken wat het bij de ontvanger doet. En de ontvanger laat zich niet zo makkelijk overtuigen door factcheckers. Ik heb dat in 2016, dat is nu 7 jaar geleden, als eerst in Nederland geschreven. En dat was toen wel, daar kreeg ik heel veel commentaar op dat ik het bij het verkeerde eind had. Inmiddels is dat ook wetenschappelijk onderzocht. En mensen onderzoeken onderbouwing voor hun gevoel. Dus om er even weer bij dit conflict terug te komen. Je bent meestal voor de Palestijnen of je bent meer voor Israël. En dan zoek je soms ook wel dat nepnieuws dat die opvatting ondersteunt. Als je niet genuanceerd wilt denken. En dat is heel moeilijk te bereiken in dit soort conflicten. Hetzelfde zie je met Rusland en Oekraïne. Oekraïne, de oorlog daar is dan een heel groot gebied. Dus het is heel moeilijk voor officiële media om daar een goed verslag te doen. Met Hamas en Israël spreken we over een veel kleiner gebied, van 40 kilometer maar. Maar ook in Oekraïne bijvoorbeeld. Daar was een paar maanden geleden een bombardement van een markt. Daar op alle voorpagina's van kranten stond dat barbaarsheid van de Russen was. Een paar weken later werd bekend dat Oekraïne zelf een vergissing had gemaakt. En toen Vond je nog ergens op pagina 6 van de kranten terug dat het foutieve berichtgeving was. En ook in columns aan kletsshows op televisie en zo. Ja, niet altijd wordt de waarheid gevonden, maar okay. Ligt dan ergens in het midden of zelfs dat niet. Dus u zegt, nou, als het gaat om nieuwsmedia, dan is het altijd van belang dat het wordt geverifieerd of niet. Maar voor consumenten heeft het eigenlijk geen zin, want mensen zijn niet zozeer op zoek naar de waarheid, maar puur naar beelden die de eigen mening onderschrijven. Meneer De Vries, bent u het daarmee eens? Heeft het dan geen zin om het dus te checken? Of het geen zin heeft om te checken? Nou, ik denk dat het altijd verstandig is als je als medium iets naar buiten brengt, dat je iets naar buiten brengt wat ook daadwerkelijk geverifieerd is. Maar voor de consument, ziet u er belang in dat alle video's worden gecontroleerd voor zover dat kan? En... Vanuit de consument zelf bedoelt u? Mm-hmm. Dat de consumenten zelf nou, op pad gaan? Ik vind dat je tegenwoordig wel zelf ook de verantwoordelijkheid kunt nemen om te kijken of iets wel of niet klopt. Je hoeft niet alleen maar... Ik heb voor mezelf de aanname gemaakt dat consumenten de laatste tijd ook heel veel passief consumeren. Als we het hebben over TikTok en Twitter, andere vormen van sociale media, dan is het enige wat je hoeft te doen verder te scrollen of te liken of te retweeten. Je bent er niet per se actief mee bezig wat er in die berichten naar voren komt. En ik ben persoonlijk van mening dat mensen daar zelf wat meer verantwoordelijkheid in zouden kunnen nemen. En een concreet voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld om na te gaan of de bronnen die je online op sociale media volgt, of die wel of niet betrouwbaar zijn. Waar zie je dat aan? Dat zie je aan de postgeschiedenis bijvoorbeeld. Als je het hebt over Russische kanalen die desinformatie plaatsen, dat je daar dat je gaat kijken of die ook gefactcheckt zijn of niet in het verleden. Oké. Okay. Dus een concreet voorbeeld daarvan bijvoorbeeld is een Russisch kanaal dat laatst heeft gepost dat de Amerikaanse vloot nog bij lange na niet in de buurt van Israël zou zijn. En dat bleek achteraf gebaseerd op een video die al ruim 8 jaar geleden was geplaatst. Als je dat weet over zo'n kanaal, dan maakt dat toch zo'n kanaal een stuk minder betrouwbaar. En dan moet je als consument ook de keuze durven maken om je van dat kanaal uit te schrijven op Twitter. Dus u zegt daarin moet je actief zijn. Hoe kun je dat doen? Hoe kun je aan een video zien, want u heeft daar wellicht nu een gevoel voor ontwikkeld, maar hoe kun je zien of een video wel of niet correct is? Het hangt er vanaf op welke manier je die vraag probeert te stellen. In welke zin zou die dan niet correct moeten zijn? Als het bijvoorbeeld gaat over een video van vandaag is of van een aantal jaren geleden, dan kun je bijvoorbeeld kijken of media in het verleden die video al eerder eens een keer geplaatst heeft. En dat kun je in principe heel makkelijk doen door een aantal basisdigitale vaardigheden toe te passen. In zo'n specifiek geval kun je bijvoorbeeld een screenshot maken van het eerste frame van de video. Dat is namelijk de frame die wordt opgeslagen als een mediakanaal gebruik maakt van zo'n video voor een artikel. En vaak kun je dan vervolgens dat bijvoorbeeld via Google of via Yandex of via andere software kun je daar een zogeheten reverse search op doen. En dus je uploadt de foto, het screenshot? Je neemt een screenshot van de eerste frame. Je uploadt het vervolgens op Google. Dat is een hele simpele stap. En dan kijkt Google vervolgens of dat frame al eens een keer eerder voorbij is gekomen. Dat is de manier waarop dat soort video's worden geverifieerd. Dan weet je dat het geen recente upload is. Ja, klinkt wel precies als veel werk, maar dat is dus precies wat u zegt. Nou, dat klinkt als veel werk, maar dat is in realiteit vrij simpel. Ja. Meneer Olsthoorn, actief zijn dus als gebruiker. Bent u het daarmee eens? Ja, zeker. Je moet absoluut niet van Twitter afhankelijk zijn voor je nieuwsvoorziening. Echt naar de officiële kanalen gaan. Dat is ook een beetje paradox. Hè? Ik vind zeker dat officiële kanalen als BBC en NOS moeten absoluut heel goed checken. En het is heel fijn als zoveel mogelijk mensen daar hun toevlucht toe nemen. Maar er is altijd een flink percentage complotdenkers, zeg maar. Of grote fans van een van beide kanten. Ja, en die willen liever geen genuanceerd nieuws consumeren. Dus je moet aan twee kanten kijken. Je hebt aan de ene kant de aanbodzijde, daar kijken wij te veel naar als journalisten. Hè? Van nou ja, als wij maar goed berichten, dan komt het allemaal goed over bij die consumenten. Maar aan de consumentenkant is het allemaal veel diffuser en wordt veel meer op gevoel geconsumeerd dan op reden en op waarheid. En dat onderschatten we vaak. Minder gevoel en meer actief zijn dus in wat er voorbij komt op de timeline. Dank voor dit gesprek. Allereerst Maaike Hoffer vanuit Israël. Ook online factchecker Jorik de Vries en onderzoeker en journalist Peter Olsthoorn. Is de dag met Joram Kaap. Sport. Het correctief bindend referendum is dichterbij dan ooit. Met een 2/3 meerderheid werd vandaag het initiatiefvoorstel van SP-Kamerleden Temmink en Marijnissen aangenomen in de Eerste Kamer. Voordat we handtekeningen kunnen gaan ophalen om een referendum in stemming te brengen, duurt nog even. Na de verkiezingen moeten de Eerste en de Tweede Kamer zich er nog een keer over buigen. Zal dit de politieke betrokkenheid van burgers vergroten? Of is de wet vooral een lege huls, zoals sommige senatoren vandaag betoogden? We gaan erover in debat met Nicole Temmink, Tweede Kamerlid van de SP en initiatiefnemer van het wetsvoorstel. En met Hugo Doornhof, senator van het CDA. Welkom beide. Mevrouw Temmink, gefeliciteerd. Het correctief bindend referendum is door die Eerste Kamer heen. U heeft de wet vandaag verdedigd samen met mevrouw Marijnissen. Hoe voelt u zich? Nou, het is hartstikke goed nieuws. Het is best wel een historische stap in een lange geschiedenis van het referendum. Was u verrast? We hebben wel een beetje geteld natuurlijk, maar het blijft altijd spannend met dit wetsvoorstel. Ja, kunt u even uitleggen wat het nou ook weer precies betekent? Correctief en bindend. Ja, een correctief bindend referendum betekent dat eerst het hele parlementaire proces moet worden doorlopen. Dus het gaat over wetten die worden aangenomen door zowel de Eerste als Tweede Kamer. En op dat moment, op het moment dat dat wetsvoorstel is aangenomen, kunnen mensen verzoeken om daarover, over dat wetsvoorstel, een referendum te houden. En als er voldoende mensen zijn die zeggen wij willen dit wetsvoorstel niet, dan wordt het wetsvoorstel ook ingetrokken. Ja, dan is het dus bindend, meneer Doornhof. 2018, toen adviseerde commissie Remkes ook al een correctief bindend referendum, zodat de burger aan de noodrem kan trekken. Toen heeft u tegengestemd. Waarom? Ja, goed dat u meteen refereert aan dat rapport van de staatscommissie Remkes. Overigens, ik heb mevrouw Temmink al vanmiddag even kunnen feliciteren met het in eerste lezing in elk geval door de Eerste Kamer brengen van het wetsvoorstel. Nog een keer, want ook bij de initiatiefnemers staat ook dat rapport goed op het netvlies. Namelijk dat er een groep van Nederlanders is dat zich in Den Haag niet vertegenwoordigd weet. Je hebt daarna ook nog het rapport gekregen over afgehaakt Nederland. Dus je ziet dat dan de conclusie zou kunnen zijn dat je nog directer ervoor moet zorgen dat mensen bij datgene wat er in onze samenleving gebeurt betrokken raken. Ja, goed idee dus, zo'n referendum. Ja, daar kun je wisselend van overdenken. Want enerzijds wordt aan dat belang wel enorm tegemoet gekomen. Dat je zegt, we gaan met zo'n middel ervoor zorgen dat mensen een wetsvoorstel dat ze echt niet zien zitten kunnen afstemmen. Aan de andere kant hebben we ook wel even goed gekeken, en daar is onze Kamer in de Eerste Kamer voor bedoeld, hoe het nou zit met hoe het nou verder moet hierna. Hè. Dan praat je over, nemen we onze grondwet serieus? En hoe zit het straks met de uitvoerbaarheid? We moeten voorkomen dat we in onze grondwet dode letters hebben, zoals een referendum. Want wat er gebeurd is dat in het verleden een wetsvoorstel eerder al gestrand is. Wat was daar het probleem van? Daar zat een zogenoemde uitkomstdrempel in. Dus dan moet je een groot aantal tegenstemmers weten te mobiliseren wanneer je tegen zo'n wetsvoorstel bent, voordat die wet van tafel gaat. Maar die drempel was zo hoog dat je in wezen daar nooit aan zou kunnen komen. En toen heeft een belangrijk deel 39% was dat volgens mij. Hè, van de opkomst. Ja, nog meer zelfs, want het werd gerelateerd aan de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen. En dan zou je daarvan de helft van de tegenstemmen moeten meebrengen om het weg te stemmen. Dus dan, en daar hebben ook drie politicologen van gezegd, dat is illusor. Dus dat is veel te hoog. Precies. Want, ja. En er waren dus ook veel senatoren bij ons in de Kamer die zeiden, ja, wij zijn in principe voor een referendum, maar niet als het een illusoor ding wordt in onze grondwet. Oké, even naar mevrouw Temmink dan. Het is dus een wet waarin niet wordt afgesproken hoe dat referendum dan vervolgens uitgevoerd moet worden. Begrijp ik dat nou goed? Dat klopt. Een deel van de uitvoering hoort in een aparte uitvoeringswet. Dat is ook wat de staatscommissie adviseert. Dat betekent, als je namelijk de drempels opneemt in de grondwet zelf, is het ook heel moeilijk om die drempels weer aan te passen. Omdat een grondwetwijziging altijd in twee lezingen moet en ook met 2/3 meerderheid in die tweede lezing moet worden aangenomen. Mocht het dus blijken dat zo'n drempel toch te hoog of te laag is en in praktijk niet werkt, en dus zorgt voor meer teleurstelling in plaats van dat zo'n referendum een goede functie heeft in het maatschappelijke debat. Mm-hmm. Dat is te zwaar. Hè? Daarvan heeft de staatscommissie gezegd dat is eigenlijk te zwaar. Dus dat moet in een aparte uitvoeringswet. Maar en die uitvoeringswet moet wel met 2/3 meerderheid worden aangenomen. Het zou dus kunnen dat straks uw voorstel van vandaag wederom dus door die Eerste en Tweede Kamer gaat, een meerderheid behaalt. en dat dan later blijkt dat de uitvoering geen meerderheid behaalt, dan is al het werk voor niks geweest. Nou, dat denk ik sowieso niet. En sowieso werkt het wel vaker in onze grondwet zo dat je daar de algemene principes in zet. En dat je bij een andere wet, dus bij formele wet, de uitvoering doet. Dat werkt ook zo bij ons kiesstelsel bijvoorbeeld. Hè. Daar staan bepaalde algemene aannames over in onze grondwet. Maar bij kieswet wordt dat verder uitgevoerd. Okay. Ik denk ook dat het vooral een verplichting voor de volksvertegenwoordigers met zich meebrengt. Op het moment dat met 2/3 meerderheid zo'n referendum in ons grondwet gezet wordt, dat we ook heel hard ons best moeten doen om er met z'n allen uit te komen, om te kijken hoe ga je dan praktisch gezien dat referendum invullen. Meneer Doornhof, eigenlijk u zegt, nou, ik maak me wat zorgen, het CDA maakt zich zorgen over de uitvoering van dit referendum, maar eigenlijk om hem dus niet zo via de grondwet wijziging mee te nemen, is die makkelijk aanpasbaar later. Ja, maar daar is natuurlijk zo'n criterium net niet voor bedoeld. Als je de stap zet om zo'n referendum in te voeren, is het van wezenlijk belang dat je dan ook meteen zegt, maar wat is nou het criterium waarop je een wet kunt wegstemmen? De Raad van State die adviseert de wetgever altijd. Hè, die zei ook zo, ja, dit is zo'n cruciaal onderdeel van dit instrument, dat kun je niet straks even gaan overlaten aan uitvoerende wetgeving. Overigens best wel interessant, omdat de BBB-fractie in de Kamer bij ons weliswaar ook voelde voor dat idee van een referendum, maar toch heel veel vragen stelde bij de uitvoeringswet. Uiteindelijk nu wel voor heeft gezien. Ja. Terwijl eigenlijk bij de stemverklaring werd toegegeven, ja, hopelijk ligt dan wel straks ook de uitvoeringswet naast dat wetsvoorstel voor de grondwetsherziening in tweede lezing. Terwijl, u snapt niet dat de BBB uiteindelijk toch voor heeft gestemd? Ja, niet als je op dat moment niet meer voor je hebt liggen dan een concept van een wetsvoorstel waar al dan niet alles nog mee kan gebeuren. Dus het is cruciaal en het is natuurlijk niet voor niks dat in het verleden juist de SP-fractie de Tweede Kamer voor heeft gekozen om dat ook aan elkaar te koppelen, om wel voor die grondwetsherziening te gaan. Alleen dan maar toen kwam je er niet door. Nou ja, dat is dus natuurlijk het precieze punt. Je ziet dat in de breedte overeenstemming over een referendum met op zijn minst de voorwaarden van een uitkomstdrempel, dat daarover geen overeenstemming bestaat. En dan zitten wij er wel voor in de Eerste Kamer om te zeggen, ja, maar dat is niet zorgvuldig. Ja. Hiermee loop je een groot risico dat je straks en in België is dat zelfs het geval, dat je een groot risico hebt dat iedereen denkt, hey, wacht eens, we hebben toch in onze grondwet een referendummogelijkheid staat. Maar als die uitkomstdrempel dus benoemd was in deze wet, dan had u voorgestemd. Nou ja, de vorige keer heb ik met name een groot probleem gemaakt van juist de hoogte van die uitkomstdrempel. Als die nu laag was geweest? Ja, dan kom je in de fractie, hoe binnen onze fractie van het CDA de vraag beantwoord wordt hoe je in het algemeen staat tegen een referendum. En in het debat zijn natuurlijk ook alle voor's en tegen's wat dat er gaat, hebben de revue gepasseerd. Alleen als we even kijken naar waar we voor bedoeld zijn, dan stranden we eigenlijk al daar waar het gaat om die uitvoerbaarheid en die rechtmatigheid eigenlijk van die van okay. De wetvoorstel. U had hoe dan ook niet voorgestemd eigenlijk. Dus dat is moeilijk te zeggen, hè, want ja. Ik probeer te begrijpen wat u zegt, maar u zegt, ja, als die uitvoering erin had gezeten, hadden we voorgestemd. En nu zegt u toch, nou, dat is ook weer niet zo. Nee, als je natuurlijk aan die vraag niet toekomt. Hè, bijvoorbeeld, daar gaat misschien de staatscommissie Remkes wat aan voorbij. Hè. Wij zijn een land toch van compromissen. Dus u had sowieso niet voorgestemd. Oké. Mevrouw Temmink, de tegenstanders zeggen ook, ja, desinformatie speelt een rol. Bijvoorbeeld GroenLinks PvdA, die heeft het daarover. Het zou natuurlijk kunnen dat burgers dadelijk foutief geïnformeerd zijn en dan een keuze maken bij zo'n referendum. Is dat iets waar u ook bang voor bent? Nou ja, ik denk dat we in het algemeen kunnen zeggen dat desinformatie een probleem is. Maar dat probleem speelt natuurlijk ook bij reguliere verkiezingen. En dan staat er, zou je kunnen zeggen, nog veel meer op het spel. Hè? Want dan maken we het besluit voor het hele beleid. Tegelijkertijd kun je ook zeggen dat bij desinformatie, als het gaat om een referendum, er een vrij afgebakend onderwerp ligt. En dat dus desinformatie ook sneller ontmaskerd kan worden. Hè? Omdat je veel, de voorstanders en de tegenstanders elkaar natuurlijk ook vaker in het debat zien over vrij concrete punten. Maar tegelijkertijd denk ik dat in het algemeen je kunt zeggen dat er meer aan desinformatie moet worden gedaan. Hè? En ja. Dat gebeurt voor een deel ook. Ook nu. Ik moet overigens nog wel iets recht zetten van zojuist. Wij hebben natuurlijk niet, de SP heeft er niet voor gekozen om de uitkomstdrempel in de wet op te nemen. Dat is er ingeamendeerd door de Tweede Kamer, door de ChristenUnie. En je ziet eigenlijk wel vaak bij partijen die eigenlijk tegen het referendum zijn, dat er een beetje gezocht wordt naar argumenten om, nou ja, dan tegen te kunnen stemmen. Ik heb het idee dat dat hier toch ook een beetje zo is. Korte reactie, meneer Doornhof, want we zijn bijna door de tijd. Zit u te zoeken naar argumenten? Nee, wij hebben naar eer en geweten onze taak vervuld, zou ik kunnen zeggen. Oké. In het verkiezingsprogramma van het CDA staat overigens dat de partij tegen een correctief binnendringt. Nee, er staat niets volgens mij. Is dat niks? Oké, goed. Mevrouw Temming, verwacht u veel referenda de komende tijd? Nou, eerst moeten we nog maar eens de wet ook door de Tweede Kamer zien te krijgen. En daarvoor zijn de verkiezingen natuurlijk belangrijk. Als er dan een tweederde meerderheid in de Tweede Kamer is. U weet wel waar men op moet stemmen, dat snap ik. Dank voor dit gesprek, Nicole Temming, Tweede Kamerlid van de SP. En ook Hugo Doornhof, senator van het CDA. Zometeen hoort u Kunststof. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken met zanger Rolf Sanchez. Tot dan. Dag. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.